الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنانے کے بعد، انسانوں کو یہاں بسانے کے بعد، انسانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں، کیا میری پسند ہے اور کیا میری ناپسند ہے، یہ بات بتلانے اور سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. مختلف انبیاء کرام آئے، انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے. انبیاء کرام پر الگ الگ زمانے میں، الگ الگ علاقوں میں کتابیں نازل ہوتی رہی. ان ساری کتابوں کے آخر میں اللہ کا آخری کلام قرآن مقدس نازل ہوا. سارے انبیاء کرام کے آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے کن بندوں کے لیے؟ جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، برائی سے بچنا چاہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اور جو اللہ کے احکامات پر بن دیکھے یقین رکھتے ہو. جو چیزیں دکھتی ہیں دکھ گئیں لیکن نہیں دکھ رہی، اس کا مطلب ہے ہم اس کا انکار کر دیں؟ نہیں. سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، زمین، دکھنے والی چیزیں، ان کے بارے میں اللہ نے جو بتلایا ہم نے اس کو مان لیا. اور جو چیزیں نہیں دکھ رہی، آسمانوں کے اوپر کا نظام ہم نہیں دیکھ رہے، قبر کا نظام نہیں دیکھ رہے، میدان محشر کا معاملہ حساب و کتاب نہیں دیکھ رہے، جنت جہنم نہیں دیکھ رہے، لیکن ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے، بن دیکھے مانو. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دکھ جانے کے بعد ماننے اور نہ ماننے کا اختیار ختم ہو جائے گا. دنیا کے اندر ہم اللہ کی بات مانیں یا نہ مانیں ہم کو اختیار ہے، اطاعت کریں نہ کریں ہم کو اختیار ہے، ایمان لائیں نہ لائیں ہم کو اختیار ہے. اور اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو مانتا ہے وہ بھی زندہ ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ بھی زندہ ہے. سورج نکلا، اس کی روشنی انسانوں کے لیے، کیسے انسانوں کے لیے؟ صرف ماننے والوں کے لیے نہیں، جو مانتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں مانتا ہے اس کے لیے بھی. یہ زمین جو پانی کے اوپر بچھا دی گئی، پانی کے جھاگ کو گاڑھا کر کے جمع دیا گیا اور زمین کی شکل میں اس کے اوپر یہ خطہ ابھار دیا گیا، جو نہ اتنی سخت ہے کہ ہم کھیتی نہ کر سکے اور نہ اتنی نرم ہے کہ ہم مکان نہ بنا سکے. اگر زمین بہت ڈھیلی ہوگی، آپ دیکھتے ہیں نا کہیں کہیں دلدل ہوتا ہے، وہاں مکان بن پاتا ہے؟ نہیں بن پاتا. اگر زمین بہت ڈھیلی ہوتی تو مکانات نہ بن پاتے، اور زمین بہت سخت ہوتی تو کھیتی نہ ہو پاتی. زمین کے بعض علاقے پتھریلے ہیں، وہاں کھیتی ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور زمین کے بعض علاقے دلدلی ہیں، وہاں پر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، بلڈنگ بن نہیں سکتی. اللہ نے اس کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، استعمال کرو، آسمان کو چھت کے قائم مقام بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے سبزہ اگا، پیڑ پودے ہرے ہوئے، انسانوں نے پینے کے لیے اسٹاک کر لیا. آپ بتائیے اگر یہ آسمان سے پانی برسانے کا نظام روک دیا جائے، دنیا والے کہتے ہیں ہم پانی برسوا لیں گے، برسوا لو. ابھی جبکہ آسمان سے پانی برستا ہے تو آپ کو ٹیکس چاہیے، جب آپ برسوائیں گے تو کیا مانگیں گے آپ؟ آپ تو 50% غلہ مانگیں گے. اور انسانوں کے جانب سے جو بھاپ بنائی جاتی ہے مصنوعی، اس سے جو پانی برستا ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ کشش نہیں ہے. جس طریقے سے بچے کی غذا کے طور پر ماں کا دودھ جتنا فائدے مند ہے، دنیا کی کوئی تاریخ کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ نے دیا، روشنی دیا، پانی دیا، زمین دیا، ہوا دی، کوئی ٹیکس رکھا اس کا؟ کوئی ٹیکس نہیں. جو مانے گا اس کو دوں گا، جو نہیں مانے گا اس کو نہیں دوں گا، ایسا اعلان کیا؟ نہیں. اختیار دیا، جو مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی. اور اللہ ڈرا کر، دھمکا کر، آخرت کا منظر دکھا کر کلمہ نہیں پڑھوانا چاہتا. یاد رکھیے گا، آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں، قبر کا جو عذاب ہے، اگر ہم کو آپ کو دکھا دیا جائے تو یا تو ہمارا ہارٹ فیل ہو جائے گا، جان نکل جائے گی ڈر کے مارے، اور یا پھر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر پاگل دیوانے ہو کر جنگل و بیابان میں ہم نکل جائیں گے، چہروں پر ہنسی نہیں رہے گی، آبادیاں ویران ہو جائیں گی. اللہ وہ دکھانا نہیں چاہتا. قبر کے اندر مردے کے ساتھ جو منظر ہوتا ہے، جو حالات آتے ہیں، وہ حالات نہ انسانوں کو دکھائے جا رہے ہیں نہ جناتوں کو دکھائے جا رہے ہیں، ورنہ ان کا اختیار ختم ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، جب قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے اور مردہ چیختا ہے، وہ آواز جانور سنتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور اچھا خاصا کھڑا ہے، چونک گیا، چونکہ وہ بتلا نہیں پاتے ہم سے. اگر یہ جانور ہم سے بتلا پانے کے لائق ہوتے تو آ کر اپنے اپنے مالکوں کے پیر پکڑ لیتے کہ سیٹ یہ دکھ رہا ہے ہم کو، اور آپ کو بھی وہیں جانا ہے، خدا کے واسطے اس کی تیاری کر لو. ابھی بعض علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے آئے، اس کے بعد چالو ہوئے فون پورے ہندوستان سے، مولانا قضا عمری کیسے پڑھی جاتی ہے، مولانا روزے کا فدیہ کیا ہے، مولانا زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، کسی انسان کا حق ہو تو کیسے دینا. اچھی بات ہے، زلزلہ اگر نہ آئے تو موت نہیں آئے گی آپ کی. سوچنے والی بات ہے، جبکہ زلزلے سے آپ مرے نہیں ہیں، آپ کے مکانات پلٹ نہیں دیے گئے، اور اگر اس زلزلے سے آپ مر بھی جائیں تو چند منٹوں کی تکلیف ہوگی. قبر کا عذاب اگر دکھا دیا جائے گا کہ ہزاروں سال اس طرح پیٹے اور مارے اور کاٹے جاؤ گے، تو انسان پر کیا بیتے گی؟ قبر کے اندر جو سانپ بچھو مسلط کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زہر، ان کا ڈسنا، ان کا پھسکار مارنا بتلایا ہے. وہ اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جو پاگل برزخی زندگی کو اس دنیا کے اوپر قیاس کر کے سمجھنا چاہتے ہیں وہ احمق اور دیوانے. اس دنیا کا نظام الگ ہے، اس دنیا کا نظام الگ ہے، وہ الگ ایک دنیا ہے، یہ الگ ایک دنیا ہے، یہاں کے احکامات الگ ہیں، وہاں کے احکامات الگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سانپ پھسکار مارے گا تو انسان 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا. اب آپ کہیں گے ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی عقل کو بڑی کریں یا اللہ کے نبی کے کلام کو جھوٹا کریں؟ اپنی عقل کا علاج کرو، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ جب نیا نیا موبائل ایجاد ہوا تھا، 15-18 روپیہ اس کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ چارج تھا، بڑے سائز کا، جیب میں آدھا اوپر آدھا اندر، بڑے مالدار ہوتے تھے وہ اس کو رکھتے تھے، اس میں اوپر ڈنڈی نکلی رہا کرتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ انٹینا ہی کیش کرتا ہوگا۔ جب ان کو بتلایا جائے کہ اس پورے ڈبے کے اندر اصل اتنی سی چپ ہوتی ہے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اب سمجھانا پڑے گا۔ اب تو ایسی چپ نکل رہی ہے کہ اس کے اندر ہزاروں گھنٹوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہمارے بچپن میں وہ کیسٹ ہوتی تھی، ٹیپ کی کیسٹ، اس میں ایک رسی گھومتی تھی، پہلے آدھے گھنٹے کی آتی تھی، پھر ایک گھنٹے کی آنے لگی، پھر تین گھنٹے کی، تین گھنٹہ، اور اب وہ سب ختم ہو گیا۔ اب چھوٹی سی چپ کے اندر دسیوں دن کا ریکارڈ موجود ہے، دسیوں دن کا، ہفتوں کا، پوری پوری کانفرنس ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ سمجھ میں کیسے آ گیا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور قیامت قریب آنے دیجئے، نئے نئے تجربات سامنے آئیں گے۔ جب پہلی مرتبہ ہوائی جہاز بنا اور لوگوں کو بتلایا گیا کہ ایسی مشینری ہے کہ زمین کو چھوڑ کر ہوا میں تیرتی ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ اب انسان کی رفتار دن بھر چلے 20 کلومیٹر، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے دن بھر چلے 25 کلومیٹر، اور یہ گاڑی 100 میل گئی، 200 میل گئی، بڑا تعجب تھا۔ پھر رفتار بڑھی بڑھی بڑھی بڑھی، آج تک اس کی آخری حد طے نہیں ہوئی، وہ ٹرین ہو کہ پلین ہو، کوئی بھی گاڑی ہو، اس کی آخری رفتار آج تک طے نہیں کر سکا انسان۔ اور قرب قیامت وہ رفتار پیدا ہوگی کہ انسان چند گھنٹوں میں زمین سے آسمان پر جائے گا، تب جا کر عقل کھلے گی، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان میں ہو کر آ گئے تھے چند لمحات کے اندر۔ خداوند قدوس نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو صلاحیتوں سے بھر دیا ہے، ہم چاہیں تو ہر چیز بولے گی، اور روز قیامت زمین بولے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، اللہ نے زمین کے اندر وہ طاقت رکھی ہے۔ قرآن نے کہا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ اپنی کائنات میں کوئی چیز کرانا چاہتا ہے، ایک حکم دیا پوری کائنات کے اندر حکم پہنچ جاتا ہے۔ کچھ بیچارے کہتے ہیں مولوی صاحب کیسے پہنچتا ہوگا، اتنی بڑی دنیا کس چیز میں جاتا ہوگا؟ جیسے ایک بیچارہ طالب علم استاد سے پوچھا تھا، حضرت یہ قربانی کے جانور میں حدیث شریف میں آیا سمنو ضحایاکم فانها علی الصراط متایاکم، قربانی کے جانور صحت مند ذبح کرو، یہ پل صراط میں تمہاری سواری ہے۔ تو بیچارہ وہ بھولا بھالا طالب علم استاد سے پوچھتا ہے مولوی صاحب سات سات لوگ سواری پر سوار ہو جائیں گے، چلے گی کیسے؟ تو دنیا کے معاملات پر آخرت کے معاملات کو قیاس مت کرو، یہ نظام الگ ہے، وہ نظام الگ ہے۔ تو قبر کی ہولناکیاں اگر انسانوں کو دکھا دی جائیں تو پھر انسانوں کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اصل بات سمجھانی ہے آپ، خداوند قدوس بندوں کا اختیار سلب نہیں کرنا چاہتے، تم نافرمانی کرتے ہو اپنے اختیار سے کرو، کلمہ پڑھتے ہو اپنے اختیار سے پڑھو، عبادت کرتے ہو اپنے اختیار سے کرو، اسی بنیاد پر اگر لالچ کی بنیاد پر کلمہ پڑھا تو غیر معتبر، ڈر کر کلمہ پڑھا تو غیر معتبر۔ مسلمان اپنے اختیار سے مسلمان رہے۔ کچھ دنوں پہلے ملک کے اندر بحث چل پڑی، وہ 1000 سال پہلے اور 500 سال پہلے یہاں کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کلمہ پڑھا دیا گیا تھا، وہ اپنے گھر لوٹ کے آ رہے، ارے ظالموں اگر تمہاری بات صحیح بھی ہے تو وہ ڈرانے دھمکانے والے 500 سال پہلے دنیا سے جا چکے، اب تک کہاں تھے وہ؟ جن گھرانوں اور خاندانوں کو شکوا ہو، حالانکہ ایسا کچھ ہے بھی نہیں، کتاب وہ مغل بادشاہوں کے دور میں ایسا ہوا ایسا ہوا، ارے بھائی مغل بادشاہوں کے دور میں اولند تھا ہی نہیں ایسا، اور اگر تھا تو ان کا زمانہ ختم ہوا 250-300 سال ہو گیا، ان کا دبدبا اور روب ختم ہو چکا تھا، صوبے آزاد تھے، رجواڑے آزاد تھے، کوئی تو کھڑا ہوتا، یا اس زمانے میں جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان کو جینے کھانے کا حق نہیں تھا کیا؟ اگر یہ بنیاد سب ڈرا کر دھمکا کر کلمہ پڑھایا گیا تو سب کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، وہ 35-40% لوگوں نے کلمہ پڑھا اور تقریبا 70-65% لوگوں نے نہیں پڑھا، تو جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ کیسے ہندو رہ گئے؟ اگر ڈرا دھمکا کر کلمہ پڑھایا گیا تھا تو سب تماشے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے، اسلامی بنیاد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ڈرا دھمکا کر کلمہ نہیں پڑھوائے گا، آزادی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ اور جو نظر نہیں آ رہی ان پر بھی ایمان لاؤ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. جو قرآن نے بہت اہم بات کہی ہے، مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور زمین کے نیچے خزانے بھرے پڑے ہوئے، وہ خزانے اللہ تبارک و تعالی اسی مقدار میں زمین کے اوپر کراتے ہیں جس سے انسانوں کا کام چل جائے، آسمان خزانوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، اتنا ہی اتارتا ہے جتنا سے انسانوں کا کام چل جائے. قرآن نے بار بار کہا ہم بندوں کی روزی اتنی ہی اتارتے ہیں جتنوں سے ان کا کام چل جائے، اور ہم نے بندوں میں سے کچھ کو امیر، کچھ کو غریب، کچھ کو صحت مند، کچھ کو بیمار اسی لیے بنایا ہے تاکہ دونوں کا نظام چلے، اور امیروں کو الگ حکم دیا ہے، غریبوں کو الگ حکم دیا ہے، امیر بھی اللہ کی مخلوق، غریب بھی اللہ کی مخلوق، اللہ چاہے سب کو مالدار بنا دے اور اللہ چاہے سب کو غریب بنا دے، کائنات کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے، اگر سارے بیمار ہو جائے تو علاج کون کرے گا، اور سب ڈاکٹر بن جائیں تو کس کا علاج کرے گا؟ تاریخ واقعات سے بھری پڑی ہے، دنیا کے اندر امیری غریبی ہمیشہ رہی، دنیا کے اندر قوانین بنتے رہے، فرق یہ ہے کہ امیروں کا غلبہ ہوتا ہے، تسلط ہوتا ہے، قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں جس میں امیروں کی رعایت رکھی جائے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، وہ رعایت تھوڑی بہت ہو چلتا ہے، لیکن صرف اور صرف ان کی ہی رعایت ہو تو ہنگامہ ہوگا، جیسے آج کل ہو رہا ہے تحویل اراضی کے مسئلے کو لے کر، کسانوں کے مسئلے کو لے کر، اس لیے کہ پچھلے والے بھی کم بدماش نہیں تھے، لیکن یہ ایمانداری کے نام پر آنے والے ان سے بڑے بدماش نکل رہے، انسانیت کراہ رہی. دنیا کے اندر دو بڑے نظام چلے اور آج بھی ان میں کشمکش جاری ہے، ایک اشتراکیت، ایک کمیونزم. اس کو میں اور آسان الفاظ میں کہوں، یعنی ایک نظریہ یہ ہے کہ مالدار اس مال کا مالک ہے اور وہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے جو طریقہ چاہے استعمال کرے، کوئی رکاوٹ نہیں. اس کا علم بردار امریکہ ہے، تھا اور ہے. اور ایک نظریہ تھا کہ نہیں، امیروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے، انہوں نے غریبوں کا خون چوس کر ان کا حق مار کے دولت جمع کی ہے، تو وہ دولت غریبوں کے پاس جانی چاہیے. انہوں نے غریبوں کو بھڑکایا کہ امیروں کا مال چھین لو مار کر کے، یعنی انہوں نے کاریگروں کو بھڑکایا مالکوں کے خلاف، مزدوروں کو بھڑکایا سیٹھ کے خلاف، عورتوں کو بھڑکایا شوہر کے خلاف، بچوں کو بھڑکایا باپ کے خلاف. روس میں جب روس بکھرا ہے، اس وقت کا ان کا آخری پریسیڈنٹ گورباچوف، اس کے ہی دور میں روس بکھرا ہے، ٹکڑے ہوئے اور ٹوٹا اور یہ ہوا، پھر 6 صوبے الگ ہوئے. اس صدر نے جس کے دور میں روس بکھرا ہے ایک کتاب لکھی ہے، انگلش میں کتاب ہے. اس نے اس میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنے کی مہم چلائی، تحریک چلائی. تحریک چلی، عورتوں نے لا کر چوراہوں پر نقاب جلائے، اوریا لباس پہن کے ڈانس کیے، مردوں کے خلاف ہنگامے اور نعرے اور احتجاج شروع ہوئے، عورتیں گھروں سے باہر آ گئیں. ارے اس میں کچھ ڈال لیا کرو، کچھ ہے نہیں کنکر پتھر، ہاں ذرا معلوم پڑے کہ آپ گزر رہے ہیں وہاں سے. چلی تحریک، اس کا اثر پوری دنیا میں ہوا. عورتوں نے یہ سمجھا کہ اس میں ہماری بڑی کامیابی ہے، بڑی ترقی. آپ کو بتلا دوں، وہ مضامین عام طور پر آتے نہیں، میڈیا والے ان کو دکھاتے نہیں. دنیا کے اندر بہت بڑی مقدار میں عورتیں اس بات پر احتجاج کر رہی ہیں کہ کسی بھی چیز کے پرچار کے لیے ہم کو ننگا کرے کیوں دکھایا جاتا ہے. کتنے ایڈ آ رہے ہیں اس میں، پہلے عورت کو ننگا کرو، اس کے بعد اس سامان کا پرچار کرو. ایک شریف عورت پسند کرے گی اس بات کو؟ میں ایک دوست کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، انجینئر صاحب کے یہاں، ایک نقشہ مجھ کو دکھا رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، بلڈنگ کا نقشہ. تو بلڈنگ کے نقشے میں بھلے سے باہر کتنی بھی حالت خراب ہو، گندا ہو، کچرا ہو، لیکن نقشہ کیسا لگے گا؟ بہت خوبصورت علاقہ ہے، کمپاؤنڈ ہے، ایک دم صاف ستھرا ہے، پیڑ پودے لگے ہیں، گملے لگے ہیں، اور ایک آدھ گاڑیاں کھڑی ہوں گی، ایک آدھ لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں بیگ ہوگا، جھولا ہوئے گا. تو انہوں نے ایک محترمہ کو وہاں کھڑا کیا تھا اسکرٹ پہنا کر کے نقشے میں. تو میں نے ان سے پوچھا، اس غریب کے لیے لباس میسر نہیں ہے؟ ہندوستان میں اس غریب کے پاس لباس نہیں ہے؟ آپ نے بنایا ہے، اس کو آپ جمپر شلوار پہنا دیجئے. تو ہنسنے لگے، کہنے لگے، ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے. میں نے کہا، دکان آپ کی دکان بکے گی، آپ کا مال بکے گا، بلڈنگ بکے گی، عورت کو ننگا کر کے کھڑا کرو گے تو ہی گاہک آئیں گے؟ یہ تمہاری سوچ ہے، ایسا قطن نہیں ہے، یہ تمہاری حقیر سوچ ہے. آپ کو آبادی دکھانا ہے، بچے دکھاؤ، مرد دکھاؤ، عورت دکھاؤ، ٹھیک ہے، چہل پہل دکھنا چاہیے، بلڈنگ کے باہر ایک شو ہوتا ہے، پیڑ پودے آپ دکھائیے، لیکن ننگا کر کے دکھاؤ گے تبھی دکھے گا. چلی وہ تحریک، پھر کیا ہوا، عورتیں گھروں سے باہر آ گئیں. اب گھر کا نظام چوپٹ ہو گیا، ان کی گھریلو زندگیاں چوپٹ ہو گئی. اس پر آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. گورباچوف نے کتاب لکھی اور اس میں لکھا ہے، دنیا والوں، ہم نے اپنا گھریلو سماجی نظام چوپٹ کر لیا اور ہم نے تحریک چلا کر اپنے گھر کی عورتوں کو باہر نکالا ہے. اب ہمارا نظام چوپٹ ہو گیا ہے، سکون میسر نہیں ہے. وہ کہتا ہے، دنیا والوں، خدا کے واسطے آپ مجھ کو وہ فارمولہ بتلاؤ، کوئی بھی آدمی آگے بڑھ کر ہم کو سمجھائے، وہ سسٹم اور فارمولہ کیا ہوگا کہ ہماری عورتیں دوبارہ اپنے گھروں کے اندر لوٹ کر آ جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ گورباچوف کہہ رہا ہے. تم نے تو کھجلا کر کھجلی لی، اب کیوں روتے ہو؟ ایک پاگل پن وہ چلا، غریبوں کو امیروں کے خلاف بھڑکایا گیا. ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بہت سے لوگ نیتا بن گئے. جارج فرنانڈس کا آپ کا نام سنا ہوگا, روڈ پر چپلے گھسنے والے وزیر خارجہ بن گئے. چلتی ہے تحریک تندی میں غریبوں کو بھڑکا کر امیروں کے خلاف, حاصل حاصل کچھ بھی نہیں. اسلام کیا کہتا ہے اس کمیونزم اور اشتراک کی اشتراکیت کے بیچ میں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ فرق سمجھیے گا. آپ غریبوں کو بھڑکا رہے ہو امیروں کے خلاف, اسلام مالداروں سے کہہ رہا ہے دیکھو یہ نعمتیں ہماری دی ہوئی ہیں, تم ہمارے غریب بندوں پر خرچ کرو, ہم تم کو 700 گنا بڑھا کر دیں گے. تم اپنے دسترخوان میں یتیموں کو شامل کر کے کھانا کھاؤ, تم پڑوسی کو کھلا کر کھاؤ, ہم تم سے راضی ہوں گے. تمہارے بیماروں کو شفا دیں گے, تمہارے بگڑے ہوئے کام بنائیں گے, تمہاری مشکل آسان کریں گے. تو خرچ کرنے والا خوش دلی کے ساتھ غریبوں پر خرچ کرتا ہے. اسلام غریبوں کی مدد تو کروا رہا ہے لیکن اوپر والے ہاتھ کو ترغیب دے رہا ہے کہ تم دو. اور تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تم نے کہا اس کے آنکھ میں پاؤڈر مار دو مرچی کا, اس کی ٹانگ توڑ دو, اس کی گاڑی کی سیٹ پر بلیٹ مار دو, اس کے راستے روکو, اس کے کارخانے میں آگ لگا دو, احتجاج کرو, کاروبار بند کرا دو. ایک اصولی بات سمجھ لی, جہاں پر دو پارٹیاں ہوتی ہیں کسی مسئلے میں, دو پارٹیاں ہوتی ہیں, ایسا ہوتا ہے مثلا باپ بیٹا دو پارٹیاں, شوہر بیوی دو پارٹیاں, امیر غریب دو پارٹیاں, استاد شاگرد دو پارٹیاں. اسلامی مزاج یہ ہے, اسلام اس پارٹی سے الگ بات کرتا ہے, اس پارٹی سے الگ بات کرتا ہے, دونوں کو ایک چھڑی سے نہیں ہانکتا. مثلا شوہر بیوی میں اختلاف ہو گیا تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام شوہر کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو بھائی, تم کو ہم نے مرد بنایا ہے, تم کو نگراں بنایا ہے, تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا. قرآن نے تعلیم دی, عاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ہو سکتا ہے اس کی کوئی عادت, کوئی حرکت, کوئی کام تم کو بھلا نہ لگتا ہو سکتا ہے, انکار نہیں ہے. بعض شوہروں کو شکایت ہوتی ہے بات کرنے کا انداز صحیح نہیں, چلنے کا انداز صحیح نہیں ہے, پہننے کا انداز صحیح نہیں ہے, کھانا لا کے رکھنے کا انداز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمی ہوگی, اس سے انکار نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, ہو سکتا ہے تم کسی بات کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ کے واسطے برداشت کرو, اللہ پردے کے پیچھے تمہارے لیے خیر کے فیصلے کرے گا. تم کو اس کالی بدصورت پھوہڑ عورت سے ایک ایسا ہونہار بیٹا دے گا جس پر دنیا رش کرے گی. نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. شوہر ظالم ہے, ایک شکل یہ ہے کہ بیوی جا کے پھل چوکی میں کمپلین کر دے, اس کے خلاف محلے کو جمع کرے, ہنگامہ کرے, جو عام طور پہ ہوتا ہے. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے عورت سے کہا اگر تم شوہر کی ذاتیوں کو برداشت کر رہی ہو, تم صرف عبادات کرتی رہو, فرائض و واجبات کو انجام دیتی رہو, شوہر کی خدمت کرتی رہو, بچوں کی تربیت کرتی رہو, اس کے بعد اگر تم کو کسی طرح کی دقت آتی ہے کھانے میں, پہننے میں, رہنے میں, سہنے میں, شوہر کے طعنے برداشت کرتی ہو, جنت کے 8 دروازے تمہارے استقبال کے لیے کھلے ہوئے. معمولی بات ہے. مثال دیکھیے, فرعون کی بیوی آسیہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا جو وہ کہتی تھی محل میں وہ ہوتا تھا, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد فرعون نے ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے. اس اللہ کی بندی نے شوہر کے ظلم زیادتیوں کو برداشت کیا ہے, اور جس وقت ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور آخری وقت تھا اور وہ دعا کر رہی تھی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، پروردگار اس ظالم کے ظلم سے مجھ کو نجات دے. قرآن نے ان کی اس دعا کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں شامل کر دیا اور ان کے اس کردار کو مثال بنا کر پیش کیا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی بیوی کے اس عزم کو، استقامت کو اور اسلام کی خاطر مظالم کے برداشت کرنے کو قیامت تک آنے والی ان عورتوں کے لیے مثال بنایا ہے جو کہتی ہے کیا کریں شوہر نماز نہیں پڑھنے دیتا، کیا کریں شوہر روزہ نہیں رکھنے دیتا، کیا کریں شوہر دین پر چلنے نہیں دیتا. ان عورتوں سے پوچھا جائے گا تمہارا شوہر فرعون سے بڑا ظالم تھا؟ اس اللہ کی بندی نے اپنے دین ایمان کو بچایا. جب ایسے حالات ہوں گے تو شوہر سے الگ بات ہوگی، بیوی سے الگ بات ہوگی اور دونوں کو الگ الگ سمجھایا جائے گا. باپ بیٹے دو پارٹیاں، بیٹے صاحب ایٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں مولانا بتلائیے مجھ کو. ارے اس لائق تو بنو پہلے، تم نے تمہارا حق ادا کیا. باپ کو بیٹو شکوا ہوتا ہے، مولانا اولاد کو کیا کرنا چاہیے. ارے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو نبھائے اور بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو نبھائے تو مسئلہ حل ہوگا. بیٹا باپ کے خلاف فتویٰ نکالے، باپ بیٹے کے خلاف فتویٰ نکالے، مسئلہ حل ہوگا؟ ٹھیک اسی طرح امیر اور غریب دو پارٹی ہے. اسلام امیروں سے الگ بات کرتا ہے، غریبوں سے الگ بات کرتا ہے. غریبوں کو امیروں کے خلاف بھڑکاتا نہیں، غریب سے کیا کہتا ہے؟ تم کو ہم نے دنیا میں دیا ہی کیا ہے، تمہارا حساب لیں گے. تم جنت میں مالداروں سے 500 سال آگے جاؤ گے. جس طریقے سے ایئرپورٹ پہ آپ اترے، سب کو باہر نکلنا ہے، ایک آدمی چھوٹا سا بیگ اٹیچی اس کے ہاتھ میں سیدھا باہر، اور باہر دوسرا آدمی بائک لے کھڑا ہے بیٹھا اور 10 منٹ اپنے گھر، اور دوسرے صاحب بڑے بڑے کارٹون لے کر آئے ہوئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ کسٹم دو، سامان چیک کراؤ، پھر اس سامان کو اندر سے باہر لاؤ، پھر وہ ایک ٹیکسی میں سامان جائے گا نہیں، 4 ٹیکسی کرو، پھر ٹیکسی والا سامان لے کے بھاگ نہ جائے، ہر گاڑی پہ گازی میں ڈالو، اور پھر آتے ہوئے بھیونڈی پہلے ٹول ٹیکس اکٹرا والوں سے نپٹو، ایل بی ٹی والوں سے نپٹو. آپ سامان خرید کے لائے ہیں، آپ کا سامان ہے، لیکن سامان کے جھمیلے کی بنیاد پر آپ 2 گھنٹہ لیٹ پہنچیں گے اور ہلکا آدمی سیدھا باہر. ابھی کل کی بات ہے، ہم لوگ لکھنؤ سے بیٹھے بمبئی اترے، ایک قافلہ ہمارے ساتھ تھا، ماشاءاللہ سامان تھا ان کے ساتھ. اترنے کے بعد وہ جا کر کھڑے ہو گئے چین پر سامان کا انتظار کرتے ہوئے، میں نکل آیا باہر. ہمیشہ ایسا ہوگا، جس آدمی کے پاس سامان کم ہوگا وہ آگے جائے گا، سامان زیادہ ہوگا پیچھے رہے گا. ایمان والے جن کو جنت میں جانا ہے، یعنی جنتی ہونا یقینی ہے، لیکن امت محمدیہ کے غریب 500 سال جنت میں پہلے جائیں گے مالداروں کے مقابلے. یہ کھڑے ہوں گے اپنا حساب کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غریب آدمی جو اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوگا پسینہ بہے گا، برسات میں کام کرے گا، مزدوری کرے گا، اس کو اللہ وہ ثواب دیتا ہے. کون سا ثواب؟ جو آدمی ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، رات بھر نفل پڑھتا ہو، رات بھر نوافل پڑھنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. کس کو؟ مزدوری کرنے والے، اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. کسائم لا یفطر. یہ فضیلت کیوں سنائی گئی؟ تاکہ غریب کے اندر احساس کمتری نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا، وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھ کو زندہ رکھ مسکین بنا کر، موت دے مسکینی کی حالت میں. بہت بڑا جھمیلا چھوڑ کر جاؤں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کیا تھا آپ کے پاس، ہر شخص جانتا ہے، جبکہ خداوند قدوس نے آپ سے کہہ رکھا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور دنیا کے سب سے بڑے مالدار آپ بن جائیں. آپ نے کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ غریب ہیں اس لیے کہ مالدار بننے کا موقع نہیں ملا، وہاں تو مالداری آ کر سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی. جاؤ. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، دوسرے وقت بھوکا رہوں صبر کروں. اور فرمایا الفقر فخری، میری غربت مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہے، میری غربت اختیاری بنیاد پر ہے اور مجھ کو اس پر فخر ہے. یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ غریبوں کا دل دکھے نہیں. غریبوں سے فرمایا محنت کر کے کماؤ، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، محنت کے فضائل بتلائیں. اور مالداروں سے کیا کہا؟ مالداروں سے کہا دیکھو بھائی، جن بندوں کو ہم نے غریب بنایا ہمارے ہی بندے، تم کو مال دیا تم بھی ہمارے ہی بندے ہو، تم دونوں کی مثال ایسی جیسے ایک پریوار ایک خاندان، ایک فیملی ایک کنبہ. الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ احسنہم الی عیالہ. فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسندیدہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہو. مالداروں سے فرمایا تم غریبوں کو کھلاؤ ہم خوش ہوں گے، ان کو پہناؤ ہم خوش ہوں گے. اور جب نیک بندوں کی فہرست گنائی تو کیا فرمایا؟ مما رزقناہم ينفقون. نیک بندے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی مالداروں سے الگ گفتگو کی، غریبوں سے الگ گفتگو کی. یہ اسلام کا مزاج ہے. کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو جائے، اشتراکیت پر اور کمیونزم پر. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، کاروبار کر کے اس کو نفع حاصل ہوتا ہے، وہ مالدار ہوتا ہے، منع نہیں ہے. اسلامی نظام حکومت میں لکھپتی بھی ہوں گے، کروڑپتی ہوں گے، ارب پتی بھی ہوں گے، کھرب پتی بھی ہوں گے، منع نہیں ہے، مال کمانا منع نہیں ہے. لیکن اسلام نے ایسا نظام بنایا کہ وہ مال بہت دنوں تک ایک جگہ رکے نہیں. یہ فرق ہے. اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، خوب کماؤ، لیکن نظام ایسا بنایا کہ مال ایک جگہ رکے نہیں. 2.5% زکات رکھی اور اس کے بعد ہر بڑے بھلے کام میں خرچ کرنے کا حکم دیا، لیکن تمہاری مرضی سے. خرچ کرنے والا خوش دلی سے خرچ کرے، غریب اس سے مان کر چھین نہ لے. اور جب آدمی کا انتقال ہوا تو وہ مال ایٹومیٹک کم سے کم 4-6 حصوں بڑھ گیا. مرنے والے کے مرتے وقت اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو 18% 1/6 والدین کو جائے گا. شوہر کا انتقال ہوا تو بچے ہیں تو 1/8 12.5% بیوی کو جائے گا. بیوی کا انتقال ہوا، بچے ہیں تو 1/4 25% شوہر کو جائے گا. اور اس کے بعد بچی بچوں میں بڑھ جائے گا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بچوں کا 2 حصہ، بچیوں کا 1 حصہ. اتنے حصوں بڑھ جانے کے بعد وہ مال پھیلا، وہ مال پھیلا. اور قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے نظام ایسا بناؤ کہ پیسے کو، دولت کو محنت کے ساتھ جوڑو. یہ فرق ہے سودی نظام میں، اسلامی نظام میں اگر نافذ ہو تو. اسلام پیسے کو محنت کے ساتھ جوڑتا ہے اور دنیا پیسے کو پیسے کے ساتھ جوڑتی ہے. جب پیسے کو پیسے جوڑو گے تو مالدار اور مالدار ہوگا اور غریب اور غریب ہوگا. اور جب پیسے کو محنت کے ساتھ جوڑو گے تو کسی بھی پیسے والے کا کوئی کام غریبوں کو شامل کیے بغیر نہیں ہوگا. اور جب غریب محنت کر کے اس میں شامل ہوگا تو یہ بھی کھائے کمائے گا، اس کا مال بھی بڑھے گا. اگر غریبوں کو کھلاتے پلاتے میں تمہارا مال بڑھتا ہے، منع نہیں ہے. یہ فرق ہے. قرآن نے کہا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت صرف مالداروں میں گھومتی نہ رہے. کیا نقصان ہوا اس سودی نظام نے اور اشتراکیت کے نظام نے, اس کا علمبردار امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, انہوں نے پوری دنیا کو سود کے شکنجے میں جکڑ لگتا ہے. حکومتوں کو یہ قرض دیتے ہیں. ہندوستان جیسا ملک آپ کیا سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے برج بن رہے ہیں, بڑے بڑے ہائی وے روڈ بن رہے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں, ورلڈ بینک سے قرض لے آئے. کیا مطلب قرضے کا؟ سن لیجئے بات آئی تو, یہ موضوع نہیں ہمارا لیکن آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. ہندوستان کے بجٹ کا 1/4 حصہ 25% بیاج کے بھرنے میں خرچ ہوتا ہے. ہندوستان کے ٹوٹل بجٹ کا 25% قرضوں کی پلٹانے میں نہیں, ان قرضوں کے بیاج میں خرچ ہوتا ہے. ڈوب کے مرنے کی بات نہیں ہے. بڑے اپنے آپ کو تورم کا لگاتے ہیں. ایسی معیشت بناؤ کہ تمہیں دوسروں سے قرض نہ لینا پڑے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کروانا ہے, اسلامی حکومت اتنی مامون ہے, اتنا امن ہے کہ ایک عورت تنہا رات میں نکلتی ہے اور رات بھر چلتی ہے, اس کو اس کا ڈر نہیں ہے کوئی میرے اوپر ہاتھ ڈالے گا. تم چوروں اور بدماشوں کی حکومت میں, مہاراشٹر کو چھوڑیے, بہار, بنگال, آسام کو چھوڑیے, دلی راجدھانی کے اندر زنا, بلجبر اور ریپ کے کیس روز ہو رہے ہیں, تمہاری ناک کے نیچے ہو رہے ہیں, تم روک نہیں پا رہے. کیسے روکے گا؟ رکے گا کیسے؟ پورا نظام کرپٹ ہے, پورے نظام کے اندر چور بدماش بیٹھے ہوئے, اور قوانین بھی عجیب بنتے. شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. ہم تو ہندوستان کے اندر ہندوستانی قانون کا احترام کرنے کا معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے خاموش ہیں. ورنہ اگر کسی کو شوق ہو تو آؤ بیٹھو آمنے سامنے, ہو جائے گی جو دو باتیں. اسلام کیا کہتا ہے اور تم کیا کہتے ہیں؟ اسلام نے بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حق دلایا ہے. تم نے قانون کیا بنایا؟ پہلے بیٹی کو حق تھا ہی نہیں, اب بہت شور شرابہ ہوا تو کہنے لگے اگر بیٹی بیٹھی رہے, شادی نہ ہو تو اس کا حق ہے, اور شادی ہو جائے تو اس کا حق نہیں. اچھا, اس سے خطرناک صورتحال سنیے. بچی کی شادی ہو گئی, تب آپ کے اصول کے مطابق اس کا حق تو ختم ہو گیا باپ کی پراپرٹی میں, اور اس کا شوہر مر گیا تو اب کیا کرے گی وہ؟ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں. تمہارے پاس بیوہ عورت کا کیا مستقبل ہے؟ یا شادی تو ہو گئی, شادی ہو گئی, اب ہوتا کیا ہے؟ یہ میں ہندوستانی قانون کی بات کر رہا ہوں. ہر لڑکی کو کسی سے بھی پیار و محبت کرنے کی آزادی ہے, اور ہر لڑکے کو کسی بھی لڑکی سے پیار و محبت کرنے کی آزادی ہے. گھر والوں نے شادی کر دی, چاہتے نہ چاہتے قبول کر لیا گیا. اب یہ دونوں قانونی شوہر بیوی ہو گئے, ان کے تعلقات الگ قائم ہیں, ان کے تعلقات الگ قائم ہیں. دنیا دیکھتی ہے, برداشت کرتی ہے. اگر تھوڑی بہت حیا, شرم, غیرت ہے, اس نے اس کو روکا یا اس نے اس کو روکا, الگ ہو جاتے ہیں. الگ ہو جاؤ, کیسے الگ ہوں گے؟ کوئی طریقہ ہے تمہارے مذہب میں؟ دونوں چاہ رہے ہیں, شوہر بیوی دونوں چاہ رہے ہیں, مذہبی بنیاد پر الگ نہیں ہو سکتے. اتنا قریبی رشتہ, شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں, بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں. بیوی ڈرتی ہے کہ کباٹ کھلا پائے گا, زیور بیچ کھائے گا. شوہر ڈرتا ہے پیسہ پائے گی تو اپنے میکے بھیج دے گی. نہ اس کو اس پر اعتماد, نہ اس کو اس پر اعتماد. اب کیا کریں گے آپ؟ آدمی دوسروں سے بچے گا گھر کے اندر, اس بد اعتمادی کے ماحول میں مذہبی بنیاد پر الگ نہیں ہو سکتے. بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. اب کیا ہوگا؟ شوہر کو یہ بیوی ایک پل نہیں بھاتی, تو الگ ہونا چاہتا ہے, الگ ہو نہیں سکتا. تو یا تو شوہر بیوی کی جان لے گا, یا بیوی شوہر کی جان لے گی, جو ہو رہا ہے. اسلام نے کہا کہ یہ حرکت مت کرو. پہلے سمجھایا, بہت تفصیل ہے اس کی, یہ موقع تفصیل کا نہیں. بہت سمجھایا ہے, شوہر کو الگ, بیوی کو الگ. پہلے ان دونوں سے بات کیا, اسلام کا انداز دیکھی. پہلے شوہر سے کہا آشروہن بالمعروف, اچھا سلوک. بیوی سے کہا شوہر کی ذاتیاں برداشت کو تم کو ہم اجر دیں گے. نہیں پٹتی تو شوہر سے کہا کہ تنبیہ کے لیے ناگواری کا اظہار کرو. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع, سمجھاؤ بجھاؤ ڈانٹو بستہ الگ کر لو, ناگواری کا اظہار کرو. سمجھدار ہوگی تو خود سمجھ جائے گی. مسئلہ نہیں بنا تب کیا کرنا, خاندان میں کوئی بڑا ہوگا, لڑکی یا کوئی سرپرست ہوگا اس کو بلا لو, لڑکی یا کوئی سرپرست ہوگا اس کو بلا لو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. جب ان دونوں سے مسئلہ بگڑ کے باہر نکل گیا, اب قرآن خطاب کر رہا ہے سماج کے ذمہ داروں سے. کن ذمہ داروں سے؟ معاف کیجئے گا, تلخ حقیقت سن لیجئے. قرآن کن سے کہہ رہا ہے؟ جو مسئلے کو بنانا چاہتے ہو, جن کو مرنے کے بعد خدا کو منہ دکھانے کا احساس ہو, دروازے میں بازار لگانے کا شوق نہ ہو کہ ایک مسئلہ چل رہا ہے مہینوں, اگلے ہفتے بیٹھیں گے, 15 دن کے بعد بیٹھیں گے, رمضان کے بعد بیٹھیں گے, محرم کے بعد بیٹھیں گے, ارے مسئلہ ابھی بن بگڑ رہا ہے اور ڈیٹ پڑ رہی لمبی لمبی, وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہو گیا ہے, ارے 1-8 دن کے اندر بیٹھو مسئلہ ختم کرو. قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, سماج کے ذمہ داروں اگر تم کو لگتا ہے کہ ان میں بنے گی نہیں, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, ایک ذمہ دار لڑکی طرف سے ایک ذمہ دار لڑکے کی طرف سے, دونوں بیٹھ کر غور کریں, سمجھائیں بجھائیں ڈانٹیں, لڑکی والے لڑکی کو دبائیں, لڑکے والے لڑکے کو دبائیں, ایسا نہ ہو کہ یہ ان کا عیب نکالے وہ ان کا عیب نکالے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ ذمہ داران خلوص کے ساتھ جوڑنے کی نیت سے کوشش کریں گے تو اللہ کہتا ہے اوپر سے ہم مدد اتاریں گے. تم کوشش کرو اللہ مدد اتارے گا, اور بڑے بڑے بگڑے بگڑے معاملات بن جاتے ہیں اگر لوگ بنانا چاہیں تو. اور آج جو طلاق ہو رہے, جھگڑے ہو رہے, کیس کباڑے ہو رہے, وہ ان ذمہ داروں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اس کے بعد بھی خدا نخواستہ خدا نخواستہ بات نہیں بنی, تب اتنا قریبی رشتہ ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے, کسی قیمت پر ساتھ میں رہنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ رشتے کو ختم کر دو تاکہ اگلی زندگی وہ بھی سکون سے گزارے وہ بھی سکون سے گزارے. مسلمانوں نے اس طریقے کا استعمال غلط کیا, اس کے وہ ذمہ دار. قرآن نے اور حدیث نے بڑا پاکیزہ ہم کو طریقہ دیا, لیکن اصولی فرق سمجھ لیجئے. بچی کو باپ کی پراپرٹی میں حق حاصل ہے, بچی کنواری ہو, بیاہی ہو, متعلقہ ہو, بیوہ ہو, اس حق سے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا. تم نے قانون تو بنایا لیکن قانون بھی لنگڑا لولا بنایا. ریپ کے واقعات کم کیوں نہیں ہو رہے؟ زنا بل جبر ہو تو جرم ہے اور رضامندی سے ہو تو جرم نہیں ہے. ہم پلٹ کر پوچھتے ہیں رضامندی سے زنا ہوا اور بعد میں عورت نے پولیس چوکی میں کیس کر دیا کہ میری مرضی نہیں تھی, اب دنیا کا کون سا کورٹ طے کرے گا کہ مرضی تھی کہ نہیں تھی؟ بلیک میلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ انسانوں کا بنایا ہوا پھوہر قانون ہے. چونکہ اس ملک کے اندر بہت سی قومیں, بہت سے مذاہب, ان کے بیچ میں ہم اور آپ, ملک کے قانون کا لحاظ کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے, ہمارے بڑوں نے مل جل کے رہنے کا فیصلہ کیا ہے, اس لیے ہم کڑوا گھوٹ پی کر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, ورنہ کہا خدا کا قانون اور کہا انسانوں کا بنایا ہوا لنگڑا لولا پھوہر قانون, کیا جوڑ ان دونوں میں؟ تو اسلام نے مال کے تعلق سے بھی جو نظریہ پیش کیا ہے کہ نہیں, پیسے والا پیسے کی بنیاد پر اپنی گدی بیٹھا ہوا ہے, قرضے بیاج کے بانٹ رہا ہے اور غریب مر رہا ہے. اب پوری دنیا کو یہودیوں نے اپنے شکنجے کے اندر جکڑ رکھا ہے, ہندوستان جیسا بڑا ملک ان کا مقروض ہے, چھوٹوں کی ہم کیا بات کریں؟ پھر اپنی شرطیں منوانا, ان کی پالیسیاں معلوم کرنا. بھائی سیدھی بات ہے, جب آپ کسی سے قرض لینے جاؤ گے تو پوچھے گا کیا پالیسی ہے آپ کی, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو نیو نہیں نیو کر لو, نیو نہیں نیو کر لو. کوئی راز راز نہیں ہے آپ کا, آپ دنیا کے سامنے ننگے ہیں, کبھی اس کے در پر سر ٹیک رہے ہو, کبھی اس کے در پر سر ٹیک رہے ہو. اگر اپنی معیشت مضبوط کیا ہوتا, اپنے غریبوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیا ہوتا. کبھی کبھی آوازیں اٹھتی ہیں باہر کے لوگ یہاں نہ آویں. ایک مرتبہ میں نے پوچھا حکومت ذمہ داروں سے کہ باہر کا آدمی یہاں کیوں آتا ہے روزگار کے لیے. سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ غریب علاقوں کو روزگار فراہم کرو, اپنی اسٹینڈیز اور اپنی فیکٹریاں وہاں لگاؤ, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا بہار کے اندر کوئلے کی معدنیات نہیں ہے؟ کیا بنگال اور آسام میں چائے کی پتیاں کاروبار نہیں ہے؟ کیا وہاں سمندر نہیں ہے؟ کیا وہاں ذرائع نہیں ہے؟ اگر اسپورٹ بمبئی سے ہوتا ہے تو کلکتے سے اس کی اسپورٹ بڑھا دو. اس غریب کو اگر وہاں روزگار ملے گا, یہاں وہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. تم چوروں نے ان کو جان بوجھ غریب رکھا اور کسی علاقے کو مالدار کیا. اب جب وہاں کا غریب یہاں روزگار کمانے آتا ہے تو بولتے ہو باہر کے لوگ آ رہے ہیں. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمان صرف اپنی قوم کے مسئلوں کو لے کھڑے ہوتے ہیں. انسانیت کی بنیاد پر, غریبوں کے حقوق کی بنیاد پر جس دن مسلمان بولنا شروع کر دیں گے اور ہمارے احتجاج کا حصہ ہمارے ساتھ دیگر مظلوم قومیں بھی ہو جائیں گی, منظرنامہ کچھ اور ہوگا. آپ کو بتلا دوں, ابھی گزشتہ سنیچر کو 16 تاریخ کو دلی کے رام لیلا گراؤنڈ پر ایک بڑا اجلاس تھا جماعت علماء کا. اس میں ہندوؤں کے سادھوؤں نے آ کر تقریریں کی ہیں. ایک آدھ باتیں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. ملک میں کیا گفتگو چل رہی ہے؟ آریا سماج کا پریسیڈنٹ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے جنگ آزادی کے موقع پر ہندوستان کا کوئی جیل ایسا نہیں ہے جس میں مسلمان قیدی نہ رہے ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ آریا سماج کا صدر کہہ رہا ہے, سوامی اگنی ویش. اور اس نے کہا, میں اسی کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کے صدر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنا کوئی ایک آدمی بتلا دو جو انگریز کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ایک دن جیل گیا ہو. تم یا تو مخبری کر رہے تھے یا چمچ گیری کر رہے تھے, ساری قربانیاں مسلمانوں کی ہیں. یہ گفتگو کیوں ہوئی؟ جب مسلمانوں نے اپنے ساتھ دوسری مظلوم قوموں کو شامل کیا اور ہم نے اپنے مطالبات کے اندر دوسرے غریبوں کو شامل کیا ہے. ہم مظلوم مظلوم ایک ہیں, ہم غریب غریب ایک ہیں. جنگ ظالم اور مظلوم کی ہے, جنگ کافر اور مسلمان کی نہیں ہے. اسلام حق اور انصاف کی بات کرتا ہے, اسلام مظلوموں کو انصاف دلانے کی بات کرتا ہے. طریقہ کار کا فرق ہے. تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جہاں سے کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی خوشی کے ساتھ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, لیکن اللہ کی امانت کو امانت سمجھ کر غریبوں پر اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں گفتگو جاری رہے گی. اور یہ ایک نظریاتی جنگ ہے اس وقت دنیا کے اندر چھڑی ہوئی ہے. اس وقت اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے, سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میدان میں آ کر اسلام کا سچا پاکیزہ صاف ستھرا نقطہ نظر دنیا کے سامنے پیش کی جائے. کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی, لیکن جس کو طلب ہوگی, جس کو پیاس ہوگی, وہ ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس لے لے گا. آخر میں ایک اعلان ہے. آپ کے شہر بھیونڈی کا بڑا ادارہ الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم, الحمدللہ اس کی تعلیمی سرگرمیاں, اس کا فیض پورے علاقے میں جاری ہے. اس کا 32واں سالانہ اجلاس کل بروز سنیچر بعد نماز مغرب مدرسے کے ہی گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے. سراج العلوم مدرسے کا 32واں سالانہ اجلاس مدرسے کے گراؤنڈ میں بعد نماز مغرب ہونے جا رہا ہے, جس میں مولانا مستقیم احسن صاحب صدر جماعت علماء مہاراشٹر صدارت ہوگی, مولانا محمد طلحہ صاحب قاسمی اور مولانا انعام الحق صاحب جو گجرات کے ایک بڑے مدرسے کے استاد حدیث ہیں, ان دونوں کے بیانات ہوں گے. آپ تمام لوگوں سے ادارے کے جلسے سالانہ میں شرکت کی درخواست ہے. 38 بچے حافظ ہوئے ہیں, ان کی دستار بندی ہوگی. ادارے کو اگر آپ آ کر دیکھ لیں زیادہ بہتر ہوگا. جن لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے وہ دیکھیں, اور جو لوگ واقف ہیں ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ادارے کا ماہانہ خرچ تقریباً 15 لاکھ سے اوپر ہے. جو ہم سرکار کو پکے حساب میں آڈٹ کی رپورٹ بھیجتے ہیں وہ 2012-13 کا تقریباً 125 کروڑ کا تھا, اور 2013-14 کا لگ بھگ 1,40,00,000 کے آس پاس جا رہا ہے. پورے حسابات سارے حسابات سرکار کے ریکارڈ میں رہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتلا دوں ادارے کے خلاف سرکاری انکوائری کئی مرتبہ آ چکی ہے, سی بی آئی والے بھی آئے تھے. اور مسلمانوں بھاگنا بند کرو, ادارے والوں اسکول والوں بھاگنا بند کرو, حکومت کی آپ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ پیدا کرو. ہمارے ذمہ داروں نے پوچھا کیا ہے, کیا تکلیف ہے, کیوں آئے, ہم کو یہ ریکارڈ چاہیے وہ ریکارڈ چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کی رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں زیادہ آتنکوادی وہی رہتے. چونکہ بڑے علماء ماشاءاللہ ہے, بولنے والے لوگ ہیں, اللہ نے اداروں کو نواز رکھا ہے, تو ان کے سروے کے اعتبار سے اس علاقے میں سب سے زیادہ بولنے والے حکومت کے خلاف آتنکواد ٹائپ کے لوگ وہیں رہتے. آؤ کیا دقت, 2 سال پہلے آپ کی اس مسجد میں آئے تھے, مجھ سے ملاقات ہو گئی تھی, وہ پوری مشینیاں لے کر اور کتے اور سی آئی ڈی اور یہ اور وہ, کیا ہوا, کیسے آنا ہوا, کیسا وہ بڑا مجمع آتا ہے تہوار. ٹھیک ہے, اگر اندر آنا ہے جوتے آپ نکال دیجیے, آئیے آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں, جوتے نہیں نکالنا ہے گھوم کے آئیے, دیکھ کر چلے گئے. یہ جو حکومت کے ذہن میں غلط باتیں ڈالی جا رہی ہیں, ادارے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پروگراموں میں ایسے لوگوں کو بلائیے, جلسے میں نہ بلائیے الگ سے بلائیے, بیٹھا لیے دکھائیے ان کو, بھید بھاؤ ختم ہونا چاہیے, فاصلے ختم ہونا چاہیے. الحمدللہ سراج العلوم والے روضہ اول سے اس کے رعایت کرتے ہیں. ہمیشہ ہم لوگ جلسوں میں جو بھی غیر مسلم کسی عہدوں پر ہوتے ہیں سماجی کارکن ان کو بلاتے ہیں. اب کچھ لوگوں کے سمجھ نہیں آتا, ارے اس کو کیوں بلا لیا, آپ زیادہ سمجھدار ہیں ہم کو نہیں سمجھتا. مسلمانوں اس تنگ نظری سے باہر آؤ, اس ملک ہندوستان میں رہنا ہے, ادارے والوں جزیرہ بنا کر مت بیٹھو, حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے, سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. جو مدرسوں کے خلاف زہر افشانیاں ہوتی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے اتر یو پی اور وہ خطہ جو نیپال سے لگا ہوا ہے, بہار کا خطہ اور نیپال کا خطہ, وہاں جو زیادہ انکوائری کیوں آئی, آپ نے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھا اور بڑی بڑی باتیں, تعلیم پر توجہ کم, عمارت زیادہ توجہ ہو رہی ہے, حساب کتاب پکے میں نہیں ہے, تعمیرات ہو رہی ہیں, کسی بھی کان کھڑا ہوئے گا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اگر آپ اس کا بل اٹھا کر حکومت کو دیجئے, کسی میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کے تعمیری کام کو روک لے. بھائی یہ سریا ہے, یہ سیمنٹ ہے, یہ اینٹا ہے, یہ خرچہ ہے, اتنے بچے ہیں, یہ سال کا بجٹ ہے, پیش کیجیے حکومت میں آپ, پھر کس کی ہمت. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. مدرسے کا سالانہ جلسہ کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب 10 بجے تک ہوگا, آپ تمام لوگوں سے اس جلسے میں شرکت کی درخواست ہے. دوسرا جلسے کا اعلان ہے, انتہائی مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تعلیم القرآن ایجوکیشنل ٹرسٹ کا 11واں سالانہ جلسہ و دستار بندی بتاریخ 24 مئی 2015 بروز اتوار بعد نماز مغرب ہونا طے پایا ہے, یعنی پرسوں, ہمارا کل ہے یہ پرسوں ہے, جس میں مولانا مفتی شہزاد احمد صاحب قاسمی, استاد مدرسہ مفتاح علوم اور مولانا مجاہد اقبال صاحب ندوی, خطیب مسجد خدا بھیونڈی, دونوں علماء کرام کے بیانات ہوں گے پرسوں. اس نورانی مجلس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. جملہ اراکی مدرسہ حاضہ, یہ ہنڈی کمپاؤنڈ جو مدرسہ ہے وہاں بچے حافظ ہوئے ہیں, ان کے دستار بندی کے عنوان جلسہ ہو رہا ہے, پرسوں ہو رہا ہے, آپ حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے. پرچی آئی ہوئی ہے, ابو شہما بخش پور اعظم گڑھ کی والدہ کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے, دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ اس مریضہ کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ایک صاحب نے پرچی بھیجی ہے, حالانکہ میں نے بات تو کر دی ہے, اس پر وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ وہ کاریگر کارخانے سے کپڑا اٹھا کر باندھ دیتا ہے لے جاتا ہے گھر, تو یہ چوری ہے, اور سیٹھ لوگ ہمارا حق مارتے ہیں تو وہ چوری نہیں ہے, کیا ہم نے اس کو انکار کیا ہے, ہم نے کبھی ایسا کہا ہے کہ اگر سیٹھ غریب کا حق مارے تو مارتا رہے, نہیں, سیٹھ غریب کا حق مارے گا اللہ کے وہ جواب دار ہوگا, اور آپ سیٹھ کا حق ماریں گے اللہ کے آپ جواب دار ہوں گے. اور رہا سوال یہ کہ وہ حق کسی اور کا مارتا ہے اور چوری آپ کرتے ہیں, عقل مندی کی بات نہیں. یاد رکھیے گا, چوری کا کپڑا پہنو گے نماز نہیں ہوگی, اس کپڑے کو آپ تیبند بنا کے پہنیں گے, کرتا بنا کر پہنیں گے, پڑی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. اپنے دین و ایمان کی فکر کرو, وہ کیا کرتا ہے اس کو دیکھ کر آپ کے لیے غلط چیز زائد نہ ہو جائے گی. مالک غلط کرے تو غلط ہے, اور نوکر غلط کرے تو غلط, جس طرح شوہر بیوی پر ظلم کرے تو ظلم ہے, اور بیوی شوہر ظلم کرے تو بھی ظلم ہے, ہم نہ اس کی حمایت کرتے نہ اس کی حمایت کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑی توفیق عطا فرمائے. ابو اللیث بھائی اپنی ٹیم کو آپ تیار رکھیے گا, نماز کے بعد دعا سے پہلے انشاءاللہ وہ جو مسجد کے باقی کاموں کے لیے کچھ مسائل ہیں اس پر گفتگو ہوگی اور وہ جھولی باہر گھومے گی. اتنے بچے کھڑے کیجئے کم وقت میں جھولی گھوم جائے, 5-7 منٹ میں پورے علاقے میں آ کر بچے فارغ ہو جائیں. انشاءاللہ میں نماز کے بعد بتلاؤں گا اب تک کیا کام ہوا اور کیا کام باقی ہے. الحمدللہ کتنی خوشی کی بات ہے, ہمارے آپ کے 100-200-500 کے تعاون سے پورا شیڈ نیا ہو گیا اور ہر طرف لیول نکال کے انگل نئے ڈال کے جو کوشش ہو رہی ہے کہ برسات کے موسم میں نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. آج چونکہ وائرنگ کھول دی گئی ہے, اوپر کلر ہو رہا ہے, انگل پر اور پلرنگ پر کلر مارا جا رہا ہے, اس لیے ریڈی میڈ پنکھے لگائے گئے ہیں آپ کی سہولت کے لیے. اس کے باوجود کچھ زحمت ہو اس کے لیے معذرت چاہیں گے. انشاءاللہ آئندہ شاید وہ کام ہو جائے اور پھر پنکھے دوبارہ لگ جائیں.